ready. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Hey, toți clubberii, bună dimineața! 7 fix, salutare, salutare, DJ Ang și Olix, începând cu voi de acum și până la 10, adică matinalul clubberilor! De la 7 la 10, de luni până vineri, începe Kiss Kiss in the mix, 3 ore de piese mixate, dedichisuri la 07 22 20 60 20. Și câte un Kiss Kiss în programul nostru în fiecare seară. Mai exact, da, tu vezi bine, văd și eu foarte bine. 5700 de euro plus un notebook Lenovo în programul nostru la concursul Kiss Cash. Foarte, foarte tare. Gata, o nouă săptămână de mix, de nebunie, de distracție, de show, începând de luni. Începem Kiss Kiss in the mix, începem show-ul cu Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie. După care avem Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie. Punem de trei ori, dacă vreți. Trei remixuri diferite. Gata, începe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go, come on. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Onyx. Kiss Kiss in the mix. We'll be right back. De la voi în câteva minute. Trebuie să vă spunem foarte, foarte important, începând de astăzi avem oficial dedicații și pe Facebook. Trebuie să intrați pe Facebook-ul Kiss FM, mai exact pe facebook.com/KissFM România sau Romania. Și acolo trebuie să dați like în primul rând, trebuie să fiți fan Kiss FM pe Facebook și apoi lăsați dedicații acolo. Noi intrăm din când în când pe Facebook, le strângem și o să le dăm în direct, o să avem din când în când cât un calup special de dedicații de pe Facebook. Așa încât de astăzi premieră. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Dedicisuri, dedicații pe Facebook, facebook.com/KissFM România. Acolo puteți să lăsați dedicisuri pe care noi le citim la Kiss Kiss in the Mix. Găsiți detalii sau mai multe detalii decât v-am spus noi, găsiți pe kissfm.ro. Ok, mergem cu mixul mai departe. Avem Almut și Constantin, We Rollin', după care văd că Olic s-a pregătit Morris Angelis, Alexino Remix și ne întâlnim și cu Alexandra Stan, noul single oficial. Mr. Saxo Beat la Kiss Kiss in the Mix. Rezultat de miercuri începe seria petrecerilor Kiss Kiss in the Mix cu Olix and DJ Young în regie în Club Blue Night. Acolo ne întâlnim, avem miercuri asta prima petrecere oficială Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olix live mix acolo în club în regie în Blue Night. Intrarea liberă pentru absolut toată lumea. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Don't stop. Kiss in the mix. În două, următoarele două ture, ca să zicem așa, vorbeam cu colegii de intra în direct și spuneam, tura asta este de SMS-uri, cealaltă tură de dedicații de pe Facebook, nu? Așadar, hai să vedem ce mesaj am primit de la voi la 0722 20 60 20. Sunt Ana Maria din Rahova și vreau pentru iubitul meu cea mai tare piesă, Angel Eyes de la Morris. Tocmai a fost mai devreme. Bună Kiss pentru Îngerul Blond cu ochii albaștri pe nume Bernadetta din partea lui Dani, mi-e dor de tine. Gata, începe party cu voi, vă salută Georgiana din Giurgiu, kiss kiss. Foarte frumos la Breaza, soțin tot așa, Cristi și o dedicație pentru Florentina. Da, ne-am simțit foarte bine la Breaza, o să punem pozele în curând pe kissfm.ro/partidul. Neața, chisomarilor, sunt Florin și vreau să dedic toată seara pentru Moldo, Florin, Colți și pentru DJ Titi, mersi, gata, s-a auzit și încă unul. Asta dacă vrei să dedici toată seara, trebuie să provești cu Dumnezeu, nu știu cum e să dedici toată seara, încă unul, da. Salut, sunt Nati din Filiaș. Astăzi vreau eu potul Kiss Cash. Ok, se rezolvă. Uite, o să vorbim cu potul Kiss Cash. Potule, vino aici. Și cineva ne întreabă cum se numește melodia care este acum. Mesaj dat acum 3 minute. Da, era Alexandra Stan, Sex O Beat. Avem podcastul updatat pe kissfm.ro/kkm. Asta că tot vă spuneam de internet, de din astea. Și pentru calupul următor, în vreo 10 minute așa, o să citim dedicațiile pe Facebook. Așadar, dacă aveți internetul în față, facebook.com/kissfmromania. Foarte, foarte simplu, de acolo luăm direct dedicisurile voastre. Rush, Rod, Rush Love, Rino și Silvia, o piesă nouă, apoi și... Și atât, și atât, că mai avem 7 minute. Deci, da, două piese chiar acum. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! El sentimiento es del cielo, duele el amor. how sweet I can be. I'm gonna keep you close to me until the morning, y'all. I'm not a hunt and kill, and then I want to chill. So turn me on, sugar, just come and dance with me. Dedicații de pe Facebook, de pe facebook.com/KissFMRomania. În câteva clipe, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go. Back to the mix. Kiss, Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Yo, back to the party. Gata, începem prima serie de dedichisturi de pe Facebook. Mamă, deci e nebunie aici pe Facebook. Nu știu de unde să începem. Da, așa. A venit era dedicațiilor electronice. Dacă nu mai ai credit pe telefon pentru încă o dedicație, nu panica, la Kiss Kiss in the Mix dedicațiile se dau de pe Facebook. Începând din acest moment, intră pe facebook.com/KissFMRomania. Dă-ne like acolo sau dacă ai Facebook în românește, trebuie să dai că ador sau ceva de genul ăsta. Și lasă dedicația chiar pe wall-ul Kiss FM. Uite, acum 22 de minute, cred că printre primele dedichisuri care au sosit pe Facebook-ul Kiss FM. Cristian Popoi, toate bune de la Cristian din Sibiu, mulțumim foarte mult. Mai avem de la Tomuță Mariana Andrei, salutare, azi e ziua mea, aștept să mă aleagă Gicuța, ar fi cel mai frumos cadou. Dacă nu, ce melodie vreți voi? Uite, avem pentru tine chiar acum Dumbledore, dar hai să mai vedem, uite, de la Roxana Hara, pentru mine, pentru voi, pentru Gașca din Pleșcoi, un dedichis electronic, când am credit niciun pic, când sunt ei la butoane, toată lumea de la de tare, DJ Ang și Olic, sunt cei mai tari, Neața, vă pupăcesc, Roxana din Gherla. Ok, mulțumim foarte mult și încă unul, Jones Vander, sau nu știu cum se pronunță numele lui, un dedichis super special pentru cei care ascultă Kiss FM Ro, salutări fierbinți din partea vecinilor din Moldova și mai dați mai cu Kiss Cash-ul și pe la noi, că aici toți stau pe nervi zi și noapte cu căștile în urechi și ascultă Kiss FM România. Păi vineri, nu, sau joi, mi se pare că am avut cineva din Chișinău care nu ne-a răspuns la telefon, sau n-a știut, nu? N-a știut. Fata aia care era, da, la birou. Fata de la birou, care știm foarte bine, am zis și atunci, a avut cea mai scumpă zi de job din viața ei, a pierdut foarte, foarte mulți bani și un notebook Lenovo joi. Tot de pe Facebook-ul Kiss FM ne-am adus aminte că la 8:30 facem premiera pe radio celei de-a patra piese din campania 6-3, Impact și Moving Elements. Adică astăzi. Noroc, am uitat pe Facebook și am văzut amândoi, zic, tu știai că avem lansare azi? Nu. Da, știam, am uitat. Gata, am aflat. Gata, continuăm mixul, Double Un, Justify Sex. Imediat, Check It Mama de la Tom Boxer și Antonia. La Kiss Kiss, in the mix. Woo! Come on. Falling, I'm falling, I'm falling. tear it down than justify. It's like I want to cross the sea. I've tried all the night to bring you in my bed with me, and I will fight to get my dream through all the people I will swim. And all my ladies know it's true, my journey ends up there with you. Shake one time, your mama love you. Shake one time, your mama. 8. Mamă, ce repede a trecut prima oră, cu delichisturi, cu SMS-uri, cu dedicațiile de pe Facebook. Da, foarte multe dedicații pe Facebook. Vă invităm în continuare să scrieți pe facebook.com/KissFM România. Practic o să fie imposibil să citim toate dedichisturile care vin pe Facebook. Ar însemna să facem o emisiune talk show de 3 ore în fiecare seară și nici atunci nu le-am terminat. Oricum, da, o să facem pe oră un calup de dedicații pe telefon și unul cu dedicațiile pe Facebook. Dacă o să reușim, o să facem chiar mai multe calupuri, dar citim și noi câte putem, adică, da. Gata, pauză scurtă, revenim în câteva clipe cu a doua oră de mix de astăzi. Și cu Alexander Bass împreună cu Liz Drums. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the mix, back to the party. A doua oră începe chiar acum. Astăzi Olix este la butoare. Mâine DJ Young să-și ia revanșa de la 7 seara, desigur. Am început cu Alexander Bass și Liz Drums. Continuăm imediat cu o altă piesă lansată acum câteva zile la Kiss Kiss in the Mix. Sasha Lopez, All My People. Și continuăm cu Disco Romancing de la Elena. Vă invităm la dedicații 0722 20 60 20. Sau pe Facebook, facebook.com/KissFM România. Acolo lăsați dedicațiile și noi o să citim cele mai interesante dintre ele. Nu uitați, înainte de dedicații trebuie să dați like, sau dacă aveți Facebook-ul pe română trebuie să dați acolo adoră sau ceva de genul ăsta. Gata, continuăm mix-ul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim. Come on. A drum, la la la, every day. If you hold my hand, I will take you away. My heart beats like a drum, la la la. Your kiss in the mix. Your kiss in the mix. This romancing de la Elena Gheorghe. Hai să luăm câteva de kissuri. Înainte de a vă reaminti că peste două zile, miercuri 13 octombrie, începe prima petrecere kiss in the mix. În regie se întâmplă în club Blue Night. Acolo vor fi împreună cu voi Olix și DJ Young, adică formula kiss in the mix completă. Așadar, prima petrecere oficială kiss in the mix se întâmplă în București, în club Blue Night. Intrarea liberă pentru absolut toată lumea. Nu contează că sunteți studenți sau ce sunteți. Vă așteptăm acolo la prima petrecere kiss in the mix. Peste două zile în regie. Hai să luăm câteva SMS-uri, câteva de kiss-uri la 0722 20 60 20. Neața Chisomailor pentru Maxi, Madalina cu mesajul: am nevoie de tine, nu te-am uitat o secundă, sunteți the best. Ok, de la Alexandra din Oltenița pentru iubitul meu care e la muncă, pentru Ramona și ascultătorii Kiss, toate melodiile din această seară, vă pup! Bună Kiss, vreau și eu de Kiss pentru iubitul meu Bogdan, îl iubesc foarte mult și l-aștept acasă cât mai repede, că nu-mi place singurică. Ți-e frică să dormi singurică. Vreau și eu aia cu Pissy from the Block. E Pissy from the Vinia. Da. Și încă un da, sunteți cei mai tari, dar oare vă întrebați? Hai să scriem mesajele corect și după aia le și citim. Gata, hai să ascultăm piesa asta. Noi mai spunem că nu mai e surpresa. E o piesă foarte tare. Delia, Sugar Daddy's, vino la mine. Sugar Daddy's, Slipovița Remix, un remix lansat în premieră, desigur, la Kiss in the Mix. Îl cântăm cu toți împreună și în vreo 20 de minute ne tirim cu Impact, care vin cu o nouă piesă. A patra piesă din campania 6 în 3 sau 3 în 6, nu știu. 6 în 2? 6 în 2. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Nu, era 5 în 4. DJ Young Remix. Faza foarte tare era, vreau mai devreme să-mi iau căștile, să le pun pe era să scot cablurile ambele astea două din laptop și rămâneam și fără muzică. Foarte, foarte tare. Uite, avem un dedichis de la Ionela Alexandra de pe Facebook. Doresc și eu două dedichisuri. Primul este pentru iubitul meu Cătălin, te iubesc mult și de tine, și al doilea pentru toată echipa Kiss FM. Mulțumim foarte, foarte mult. Bună tuturor chisamenilor, vreau să dedic tot programul pentru prietena mea Simona și în special pentru partidul de la Roman Freedom Blamer Club. Keep going, n-am zis care cluburi, despre ce e vorba acolo. Dedichisul venea de la Angel Ovidiu, tot de pe Facebook. 2 de Y, da, nu așa. Sandu Adrian zice, vreau Wild Boys și Mirror at the Sound of Missing You. Ar fi foarte tare, faceți o super treabă acolo. Aștept piesa, vine cu siguranță. O să fie, că doar e în playlist. Bravo vouă, sunteți cei mai tare, dacă se poate. Melodia Tony Braxton. Este deci un dedichis pentru prietena mea Andreea, te iubesc, e nu-ți mersi, țină-ți-o tot așa. Și încă un dedichis pe Facebook-ul Kiss FM, Keops Alin. Vreau și eu un dedichis pentru colegul meu care vă ascultă în acest moment, Popa Florin. Orice piesă vreți voi. Ok, o să vină piesa ta Florida, și David Guetta, Club Can Handle Me. După care alte super hituri Kiss FM. Avem și I Like The Trumpet de la Saba și Raluca. Nu uitați Facebook-ul Kiss FM de astăzi pentru dedichisuri, facebook.com/KissFM România. Acolo postați dedichisurile voastre și le citim la Kiss Kiss in the Mix. Nu înainte să dați like sau adoră pe românești. Foarte tare. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.

this time so wrong, your lure. But the dance a long ball floor. Don't you hesitate, brand and bore. I'm about to bring it down to the floor. Girl, them's out, we sell floor. I just wanna touch you. Girl, them's out, girl, them blower. It's time to have the lick a lick a lick. Inside London, I'm at this fine. Sweet and divine. Macarena împreună cu Mike Diamonds, Thailanda, o piesă lansată nu în Thailanda, ci la Costinești, la Summer Kiss, astă vară pe plajă în direct. Avem foarte multe delichisuri, dedicații pe Facebook-ul Kiss FM. Avem și fani care își pun pozele acolo, îi salutăm pe toți. Hai să vedem ce delichisuri avem pe facebook.com/kissfmromania. Uite, avem Sepa Andreea, vreau și eu delichis pentru drăgușorul meu Bogdan, să nu uiți niciodată cât de mult te iubesc. O dedicație pentru echipa magazinului Tut Constanța, care se află acum la Timișoara, cu mesajul facem și noi o moș Alex Moro de pe Facebook, un dedichis pentru prietena mea bună Bianca, ursulețul în paranteză, sunt cei mai tare, cea mai bună muzică, semnează Moro, ok? Aș vrea și un dedichis pentru verișorul meu Ionuț, cu ocazia zilei sale de naștere, pentru toți chisomaniaci, și dacă se poate, melodia de la Alexandra Stan, Mr. Sex a Beat, a fost ceva mai devreme. Zice Larisa Maris, da, are niște poze drăguțe pe Facebook, le-am văzut acum împreună cu Olix, Rotaru, da. Roxana, sunteți tari, mulțumim foarte, foarte mult și o să revenim la ele puțin mai încolo. Mai intră unul? Cred că mai intră unul, nu? Mai intră unul. Hai. Hai să mai fie unul, Emilia Oiță, vă salut din Spania, noroc cu Digi TV, asta ca să reușesc să vă ascult și pe voi aici, aș fi suferit cumplit fără voi și eu ca toată lumea, un big kiss pentru toți prietenii mei și pentru voi alături de piesa care vă place vouă cel mai mult. Uite, cum ar fi asta, nu? Da, vine Ina, chiar acum cu Amazing, așa că ne place cel mai mult, dar ne-a plăcut la vremea ei foarte, foarte tare. Și o să ne întoarcem în câteva clipe și la dedichisurile de pe 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică. În câteva minute lansăm o nouă piesă de la Impact și, precum ziceai, cea mai bună muzică. Să ascultă Lucky! E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss, kiss in the mix. Dangerous feelings break at my soul. It's just a meeting of me. facem cu invitații de astăzi. Impact, care vin să lanseze o nouă piesă din campania. Era 6 în 20, 5 în 9, nu știu, mă rog, ia 4 piese din cele 6 și desigur vin cu ea tot la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM is back, you know now. Peste 2 milioane de români se bat pe un singur post. Kiss FM. Conform ultimelor sondaje, Kiss FM rămâne radioul numărul 1 din România. 1 pentru toți. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Gata, back to the party. Și am revenit în studio direct cu invitații de astăzi. Ziceam, Impact vin să lanseze a patra piesă din cele 6 din campania, care se numește cum? 6 în 3. Mă, niciodată nu nimerim. Frosto, cai frumos. Seara bună și bine, bine v-am regăsit. Și vă mulțumim că ne-ați primit din nou. Bună seara, cu campania. Primim cu campania. Bună seara, Cristina, bună seara, Maier. Astăzi sunt într-o formă mult mai bună decât data trecută. Dacă vă amintiți, eram ușor înfundată. A trecut răceala, da? S-a desfundat. Da. Am înțeles foarte, foarte tare. Înainte de a pune piesa a patra din campania voastră, o să ascultăm Today, care nouă ne place foarte mult și din nou vă sugerăm să o faceți single pe asta. Și nouă ne place foarte mult Today, adică deja. Astăzi. Și care... facem și clip, hai că povestim în dată. Avem și noutăți, și surprize. Ne întoarcem cu ei în câteva clipe în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix să ne prezinte piesa nouă. Impact și Moving Elements chiar acum. Today ascultăm la Kiss Kiss in the Mix. Here we go. Walking on this land, I was holding your hand and thought about the sun shining down on everyone. I saw your delightful smile and a flight of butterflies. I felt shivers down my spine. Yeah, yeah. Ale, piesa TDE pe care o știm foarte, foarte bine. Cei de la Impact vin acum cu noutăți, cu surprize, cu... Ia să auzi. Legate de piesa asta. Da, legate de piesa asta. Today your world is mine. All right. Zise Cristina live. Ia, ia. Live section. Ok, da. Să revenim. Asta pentru am văzut că se face chestia asta la voi și apropo că vorbeam de videoclip, mie mi-a venit fabuloasa idee să vă chem la clip. Tu acum de cum? Ce? Tu profiți de înghesuială, profiți de înghesuială. Mi-a venit brusc ideea asta văzându-i cât de bine se distrează aici și avem nevoie de fețe simpatice, de oameni care știu să transmită, să teacă de ecran și... Na, ce? Sigur că am greșit? De ce nu? O să ne luăm toate sculele, playerele, mixerele, platanele. Și venim și facem o emisie live direct de la filmările clipului. Da, cum să nu? Ar fi... Super, super tare. Ne vedem acolo, cu siguranță. Mix. Bun, deci e hotărât, bătut în cuie, today, noul single cu videoclip, tot ce ne-am trebuie. Ne-am hotărât să investim. A fugit bocea. Ok. Adică piesa pe care am ascultat-o foarte bine. Hai să ne spuneți despre piesa următoare, a patra, antepenultima din campania voastră. Da, a patra piesă se numește Here I Am. Eu îi spun neoficial Oceans. Nu știu de ce, așa mi-a venit de la bun început, okay. Așa am și intitulat proiectul Oceans, Emotions. Este o piesă de dragoste de data asta. Pentru momentele alea de început de relație, știi cum e? Când vezi totul mai frumos și un răsărit este mult mai răsărit decât alte răsărituri sau răsărite din zilele normale. Pentru fetele mai răsărite, am înțeles. Da, ok. Păi, hai să auzim piesa. Așa și eu vreau să aud. Ok, pentru prima dată. Versus Moving Elements se cheamă Here I Am în premieră la Kiss Kiss in the Mix, piesa a patra din campania 6-3? 6-3. Bun. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Sus Moving Elements, Here I Am, piesa a patra din campania 6 în 3, adică 6 piese lansate în 3 săptămâni, să înțelegeți sau cum? 3 luni. Ia uite cum se bucură micuții. Bine, bine, hai, hai, 3 luni să fie. Gălăgie mare aici pe hol, toată lumea aplaudă. Înseamnă că mai aveți încă 2 piese, să înțelegem, nu? Da, mai sunt încă 2 piese. Hai să amintim că toate piesele sunt cu download gratuit de pe site-urile noastre, impactmusic.ro și movingelements.ro. Da, asta vreau să spun, că am luat-o... Tu ai venit cu CD-ul, exact. Dar am zis, n-am mai CD player, dar am luat-o eu gratuit. Eu așa, old school, eu am venit cu CD-ul. Foarte tare, sună foarte, foarte bine, dar în continuare, nu știu, cel puțin eu mă declar fanul piesei Today. Și noi, și noi. Da, da, uite piesa asta, Here I Am, este o piesă mai de stare, așa, adică pentru cei care au chef de altceva decât de bâța-bâța da, aia, tuci-tuci, știi? Da, e într-adevăr, și un pic așa spre trans, sună foarte bine. În club prinde la un moment dat, adică există momentul ăla când poți să pui o piesă din asta care să fie ruptă de ritm și cred că piesa de mai devreme ar prinde foarte bine. Luptă, baftă mai departe și cu piesa asta. Așa. Și cu albumul care va fi de fapt lansat la finalul campaniei, nu? Da, surpriză, da, da, de Crăciun. Da. Ai, știi vorba aia, mai taie din ele de... Și trebuie album! Da, eu vreau să vă întreb după astea 6 piese, dacă vă mai vine o idee de piesă, nu mai lansați. Facem plus 1, plus 2. Noi lansăm tot, vrem să împărtășim totul. Extra bonus, urmează încă 12 piese! Yeah! Într-o săptămână! La jumătate de oră, o piesă nouă. Ok, succes mai departe cu piesa asta și cu celelalte și ne întâlnim și la celelalte două. Mulțumim că ne primiți de fiecare de dată și ne distrăm la fel de bine. Sunt curios dacă vă spune ceva ce se aude în fundal acum. Da, da, da, da, da, da, un remix foarte interesant la o piesă numită Delight. O să punem originalul imediat, așa până în... o să-și întârziem un pic, dar nu contează. O să ascultăm o piesă de acum vreo 4 ani, cred că. 4-5 ani, ceva de genul. 4 aproape. 3, zic eu. Va bubat, ne mai întâlnim la Kiss FM. Mulțumim, ciao. Faină. Ciao. Și ne vedem la clip, bye bye. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Am depășit cu 2 minute, ora 9. Wow. Da, imediat avem și piesa Non-House de la 9 și un pic și continuăm cu încă 50 ceva de minute de mix non-stop. Avem dedicații pe Facebook, dedicații la numărul nostru de telefon. Vă povestim despre toate undeva după ora 9 Și să nu uităm de concursul Kiss Cash, care vine cu 5700 de euro și un notebook Lenovo. Toate se întâmplă după ora 9. Ne-am aglomerat, dar Facebook-ul e de vină, pe bune. Da, Facebook. facebook.com/KissFM România. Doamne, cum? Deci, pe bune, era să uităm de concurs, adică nu se poate. Mai aveam oră oricum. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Foarte bine. Hai să ne întoarcem la mix. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Da, nu la mix, stai așa, aveam treabă. Lasă mixul, atenție. Bine. Yo, gata, ne-am întors la mix. Începe piesa. Sigur acum. Ne întoarcem la mix. Dar dai un play, nu știu, zic, să vedem dacă și pornește din play. Avem Xonia și Deep Central, My Beautiful One. Nu pornește? Știu ce, nu vreau să cred. O punem de aici, stai așa, pentru că ai un loop undeva, cred că ai făcut loop-ul. Stai și stai. Dacă nu, o să punem un pic din player-ul ăsta. Stai așa, îi dăm drumul de aici, fii atent. Sonia. Nu, stai. Nu asta era? Nu, fiere. Nu asta era, atenție, care era? Nu, Sonia s-a supărat și nu mai vrea să cânte. Hai că ascultăm acum ce? Love in Brazil, da? Și ne întoarcem în câteva clipe. Sonia cântă. Miles away, and just happy for you when you cry for me. Miles away, miles away. then you'll feel my absence and the love. Why fighting you if you're ready to go away? Miles away, miles away. I'm just happy for you. I'm just happy for you when you cry for me. Miles away, miles away. Yes, I'm happy for you. I'm happy for you. Sugar Daddy's Purple Remix. Avem super petrecerea de miercuri seara, începând de miercuri asta, de miercuri 13 octombrie, avem prima petrecere Kiss Kiss in a Mix, care se întâmplă în București, în regie, în clubul Blue Night, prima petrecere cu DJ Ang și Olix, oficială. Petrecerea Kiss Kiss in a Mix se întâmplă în regie, în București. Și de miercuri încolo ne întâlnim în fiecare miercuri în clubul Blue Night din regie, la un super party live acolo, Kiss Kiss in a Mix Party. Hai să luăm câteva de kiss-uri de pe Facebook-ul Kiss FM, nu? Ok, de pe facebook.com/kissfmromania. Diana Andreea Strawberry zice: foaie de trifoi, Kiss FM e tot cu noi la Kiss Kiss in a Mix, să ne distrăm, ne ajută să învățăm. Foarte tare, uite, foarte frumos. Cineva zice că eu sunt fidel, o fată foarte drăguță, brunetă. Mă gândeam Andreea. Avem o dedicație pentru Bianca Cireșica de la Pilu, Carmel, Chris, Ana și Mari, pentru că te iubim mult și îți dorim o aniversare fericită. Astăzi faci 17 ani, infinit, pupici, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Pe Facebook, Bianca Zaharia adaugă vă iubesc, ok, mulțumim mult. Și Rosemary Mihail zice: bună seara, întregi echipe Kiss FM. Au o întrebare, poate participa la concursul vostru Kiss Cash o persoană cu handicap? Sigur că da, da, nu, de ce nu? Nu are importanță cum ești, ce ești, de unde ești și ce faci, câtă vreme vrei să câștigi niște bani, da? Da, normal. Continuăm playlist-ul mixat, avem o piesă nouă, nouță, Claudette și Sonny Flame, Around the World, imediat, imediat. Speak americano și înainte, Lauren Wolf o să fie cu No Stress, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Yo, come on! Love me now like I never loved before. Come here, I don't know why I

foarte, foarte mult pentru iubirea mea Florentina din Vaslui. Vreau DJ Project și Giulia Regrete de la Gabi din Iași. În vreo 5 minute vine și piesa asta de la Marius din Bârlad pentru iubirea mea Nicoleta și pentru Daniel Cătălin care ascultă Kiss FM și Kiss Kiss in a Mix. Cel mai plăcut lucru pe ziua de azi este să vă ascult pe voi. Kiss-ul în rest pe chisoală maximă. Foarte tare, baftă, remix, Târgoviște, am înțeles, mulțumim mult. Sunteți și mai tare, țineți tot așa și dați cash-ul la Târgoviște. Și voi o minune. De la Cătălin toate piesele pentru iubirea vieții lui Iuliana, Clara, mulțumesc foarte, foarte mult. Vreau și un dedichis pentru Cosmina din Cădești, cea mai frumoasă fată din liceu, de la Adi din Manga. Ciao, sunt din Oradea Eni. Sunt de cei mai tari, mă ascult în fiecare zi de la 6 dimineața până la 9 seara când sunt la lucru. Dar îmi spuneți și mie cum se numește piesa asta care merge acum cu Hey, Shake It, Shake It, Shake It, Boogie Night. Ce era asta, mă, când era la ora 8 și ceva? Acum o oră și ceva, nu mai știm. Nu, din păcate chiar nu mai știm ce piesa a fost. Dar poți să reasculti podcastul Kiss Kiss Remix și poate să ne dai o înregistrare pe mail și o să încercăm să te ajutăm cu piesa care a fost în acel moment. Podcastul kissfm.ro/kkm, de acolo poți să downloadezi emisiunile noastre numai cu dedichisuri și cu mixuri. Am tăiat reclamele din ele. Da, da? Și concursul l-am tăiat chiar. Așadar, downloadați de acolo podcastul. Ne puteți asculta și live pe kissfm.ro/live. Avem și bloguri. Da, avem desigur blogurile noastre olix.ro și ovidiustănescu.ro. Iar de astăzi dedicații pe Facebook, facebook.com/kissfmromania. Atunci când merge Facebook-ul, da, când Facebook în general merge, nu cum se întâmplă acum când e blocat, rupt în două. Doamne și domnilor, pomenirea Facebook-ului. Alessia Borona, supo, chiar acum Emilia Zarea Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

tine ce am cari. Bună dimineața, domnilor! Ce faci de pe weekend, cum te simți? Băi, culmea, m-ai întrebat asta cu weekendul, parcă ai fi știut ceva? Ce să știu? Ceva legat de ce urmează. Adică despre weekend vorbim în seara asta. Despre cum a fost weekendul tău. Amintiri din weekend! Amintiri din weekend cu Mr. Boba în emisiunea Kiss in the Night, care se întâmplă până la 2 dimineața. Bine, acum sper să nu-mi dați și mie karma voastră negativă, că am înțeles că sunteți cu probleme azi. Karma negativă, nimeni nicio karma weekend, negativă. Adică mie mi s-au stricat două telefoane weekend, ambele telefoane. Ambele telefoane în aceea zi, nu? Nu, unul vineri... Auzi, poate ai primit, vreun telefon fierbinte și de-aia s-a încins linia. Da. Unul s-a stricat vineri dimineața, am constatat că nu mai merge, iar pe celălalt am stricat sâmbătă seara. Și desigur alte mici probleme cu softul de mixat, cu softul de mufe. Bă, dacă cu... și Facebook-ul s-a stricat la voi. Da, adică nici Facebook-ul n-a mai mers. Oricum le mulțumim celor câteva sute de fani care au intrat începând de astăzi pe Facebook-ul Kiss FM, facebook.com/KissFM România, și mâine vom avea dedichisuri de pe Facebook. Le așteptăm acolo după ora 19. Mâine de la 7, când ne întoarcem la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și are revanșa, adică eu, ca să zic așa, de la 7 mixăm 3 ore și Olix, desigur, își repară softurile și telefoanele. Deci tu ești DJ Young, da? Și el e Olix, da? Că mereu, mereu vă încurmă. Și tu ești Boba și tu ești Mister, da? Da. Și Bobo cine-i? Bobo, unde-i Bobo? Nu știu, Bobo e dulce, nu e aici. Bobo era un DJ. Bine, hai, ciao, rămâneți cu Mister Boba, seara faină, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss!